พลังพุทธะพลังจักรวาลในปัจจุบันนี้ชาวพุทธของเรานี่กำลังตื่นพลังใหม่ซึ่งมีชาวต่างประเทศเขานำมาเผยแพร่พลังที่เขานำมาเผยแพร่นั้นเรียกว่าพลังจักรวาลอะไรคือพลังจักรวาลในจักรวาลนี้มีสิ่งที่เป็นวัตถุซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีอยู่4 อย่างนี้ทางภาษาศาสนาพุทธท่านบัญญัติว่าเป็นธาตุ4 ธาตุ 4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในจักรวาลนี้มีธาตุ4ดินน้ำลมไฟและในกายในใจของเรานี้ก็มีธาตุ4ดินน้ำลมไฟเราอาศัยกายกับใจของเราเป็นหลักและมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราสามารถที่จะสร้างพลังซึ่งเกิดจากส่วนผสมของธาตุ4ดินน้ำลมไฟให้เกิดมีพลังมหาศาลขึ้นมาได้เรียกว่าพลังพุทธะพลังพุทธะนี้ก็หมายถึงสภาวะจิตของเรามีสมรรถภาพมีความเข้มแข็งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อท่านผู้ใดสามารถทำจิตของตนเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายถึงจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งผู้นั้นสามารถสร้างพลังขึ้นมาในจิตในใจของตนเองได้